bity. A kto graffiti, kto obala mity i kto je tworzy? W domu pokryją mu lud na dworze, w srebrze i kolorze. Jest tylko jeden cerem, gdzie znajdziesz drugie SPC. Rwę razem więcej, uważaj, dopadną cię. Chcesz to sprawdzić? Zapytam cię jeszcze raz, chcesz się zbłaźnić? Nie podchodź, bo po co ma to, co tak mocno przewyższa cię? Okazać potem się przy tobie jeszcze większe, jeszcze potężniejsze, jeszcze silniejsze, jeszcze piękniejsze. Sztuka, której nikt nie oszuka. Ty, ty, i ty, i ty, nie dla ciebie mity. Odejdź z tej gry, bo pies jest zły. Już szczerze kły, trzyma warta nad wartą, z pogardą warczy, kiedy patrzy na partaczy, którym nigdy nie wybaczy. Wiesz co to znaczy? Wiesz co to znaczy, tak? Wiesz? Kto się tym bawi, a kto tym żyje? Kto za dużo pali, a kto za dużo pije? Kto hardkorowo z zacięciem ponad skalę, a kto chujowo z przegięciem odpierdala hałę? Kto to zaczyna, kto w tym od lat? Kto brat dla brata, kto szmata wśród szmat? Chłopaki z farbami, dość tam się sani. Obstawka i bombik, wszystko między nami. Między Poznania ścianami, wypad na jard. Zasłuchani swoje oddechy, aby tylko zdążyć szybkich trampków użyć. Ej chłopaki, zaczynam się nudzić. W nocnym chodzie słychać tylko ulicy tętno. Teraz gdzie indziej, szybciej, szybciej biegną. Tu tak i tam outline, a tu jakieś srebro. To w centrum jest hardcore, kurwa istne piekło. Teraz solna, ale Święty Marcin i punkt zero. Z chłopakami zerwu pod jedną banderą. Od bramy do bramy, tak to się zaczyna. Łącząca nas więź jak stalowa lina, wszystkich razem nas trzyma. Kto to wszystko, bo to wszystko. Kat to kata, palę bata i wymiatam. Kto się tym bawi, a kto tym żyje? Kto za dużo pali, a kto za dużo pije? Kto hardkorowo z zacięciem ponad skalę, a kto chujowo z przegięciem odpierdala hałę? Kto to zaczyna, kto w tym od lat? Kto brat dla brata, kto smak? Mata wśród szmat. To graffiti. To dla całej ekipy. To dla całej ekipy. A jak to robi pierwsza liga?